मंत्र पाठ। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ येन धौता गिरः पुंसाम् विमलैः शब्दवारिभिः तमश्चाज्ञानजं भिन्नम् तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वरुरुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिम् पाणिनीसूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सभी को सादर नमस्ते, सभी को प्रणाम। आइए, आप सभी का जो है प्रसन्नति में पाठ में स्वागत है। भगवान की कृपा से हम जो है तृतीय अध्याय के प्रथम पाद का 78 तक हमने पढ़ लिया था। आज जो है तनादि कृभ्य उसे चलेगा। तो पिछले पाठ में किसी को कोई शंका तो नहीं है? चलिए जी, तो यह तनादि कृभ्य उ, तो तनादि कृभ्य उ, तनादि कृभ्य पदच्छेद करेंगे तो तनादि कृभ्य यकारांत पुमलिंग तनादि कृ शब्द पंचमी विभक्ति बहुवचन। उह उकारांत पुमलिंग उ शब्द प्रथमांत एक वचन समास है। तन आदिर येषाम ते तनादयः बहुव्रीहि समास, और तनादयश्च क्रीच ते तनादि क्रियः तेभ्यः तनादि क्रीभ्यः बहुव्रीहि गर्भ इतरेतर योग द्वंद्व समास। इसमें जो है अनुवृत्ति आ रही है सार्वधातु के यक से, सार्वधातु के अनुवृत्ति आ रही है कर्तरी शब्द से, कर्तरी की अनुवृत्ति आ रही है धातु रेकाचो हलादे क्रिया संभ्यारंग से धातु की अनुवृत्ति आ रही है, प्रत्यय परस्त की अनुवृत्ति आ रही है। तो सार्वधातु के कर्तरी धातु प्रत्यय परस्त, तो अर्थ करेंगे सबसे पहले पंचमी से शुरू कीजिए या सप्तमी से भी कर सकते हैं, दोनों कर सकते हैं। ऐसा भी कर सकते हैं कि कर्तृवाचिनी सार्वधातु के परतः तनादिभ्य धातुभ्य क्रियश्च परः उ प्रत्ययो भवति, या पंचमी से शुरू कर सकते हैं तनादिभ्यो धातुभ्य क्री धातुश्च परः उ प्रत्ययो भवति कर्तृवाचिनी सार्वधातु के प्रत्यय परतः। तनादिगण पठित धातु से और क्री धातु से परे, मैंने तनादि और क्री धातु से परे उ प्रत्यय होता है, कर्तावाची सार्वधातु प्रत्यय के परे रहते। उदाहरण है तनोति, तनोति तनु विस्तारे जो धातु है उससे जो ति प्रत्यय करेंगे और विकरण उ प्रत्यय हुआ तो तन तनु विस्तारे उ का तो इस संज्ञा इत्यादि करके तन हुआ, तन और उ और तिप, और तिप को मान करके तन उ की जो अंग संज्ञा, अंग संज्ञा होने से अंगसिक अधिकार में सार्वधातु का गुण हो गया, तो सार्वधातु का जैसे गुण हो गया तो हो गया तनोति, उ को हो गया इसलिए तनोति बन गया। ऐसे शनु दाने से शनोति ये बन जाएगा, शनो दाने से दान देता है तो सनोती धातु आदेश हो जाएगा, उसमें कुछ नहीं है। करोती जो है क्री धातु है, उ है सिप है, उ को मान करके क्री की जो है अंग संज्ञा होने से यहाँ पर गुण हो गया, तो क्री को कर हो गया। और फिर जो कर उ और फिर ती को बांध करके करु की अंग संज्ञा, फिर उ को गुण तो करोती बन गया। अब प्रश्न विशेष यहां पर जो बात है वो समझना है। यहां पर यह है कि भाई क्री धातु जो है तनादि गण में ही पढ़ा हुआ है, तो सीधे कह देते तनादिभ्य अलग से क्री पढ़ने की आवश्यकता क्यों पड़ी भगवान पाणिनि जी को। सीधे तनादिभ्य ऊ कह देते, परंतु तनादि क्रीभ्य ऊ कहे हैं, तनादि गण में पठित होने पर भी भगवान पाणिनि जी ने, महर्षि पाणिनि जी ने क्री को तनादि गण में पढ़ा है, तब भी क्री को पृथक रखा है, तो उनके व्यवहार से कुछ न कुछ कहना चाह रहे हो, कुछ न कुछ बताना चाह रहे हैं क्या। तो तनादि गण में पठित होने पर भी क्री का जो पृथक ग्रहण किया है वह इसलिए किया है कि जो क्री धातु से जो ऊ प्रत्यय ही हो, वैसे तनादि गण में पठित होने से और भी बहुत सारे कार्य होंगे, और भी बहुत सारे। जैसे तनादिभ्य उ कहते तो उ प्रत्यय तो तनादि गण में पठित जितने भी है सबसे उ प्रत्यय होता, और भी जो काम है वो भी हो जाता। परंतु यहां पर क्री का जो पृथकीकरण है, क्री का जो पृथक ग्रहण किया है, तो इसलिए कि तनादि से वो क्री से ऊ, अर्थात क्री तनादि से भी ऊ तो था ही, उसमें क्री से भी ऊ था, परंतु क्री अलग से ग्रहण किया। इसका मतलब क्या है कि क्री से ऊ ही प्रत्यय हो, ये नियम हो गया। अन्य तनादि का कार्य, तनादि का जो अन्य कार्य है वह तो नहीं हो, केवल एक ही कार्य हो, वह ऊ कार्य हो, माने ऊ हो। जैसे कि पीछे आप पढ़ करके आए हैं तनादिभ्य तथासो, आपने 2471 नंबर सूत्र पर आप जो है पीछे मैंने आपको पढ़ाया है, आप पढ़ करके आए हैं कि तनादिभ्य तथासो, और वहां पर भी मैंने इसका जिक्र किया था, तो वहां भी शायद याद हुआ होगा ही, नहीं किया किया हुआ हूं शायद लग रहा है। फिर और उसको समझिए और मजबूत करने के लिए, और इसको समझ लीजिए कि तनादिभ्यस तथासो, तनादिभ्यस तथासो जो 79 है, 2479 वहां पर हमने आपको बताया था कि तनादि जो धातु है उससे उत्तर जो है जो सिच है, उस सिच का जो है तो और थास के परिणते विकल्प से लुक होता है। तथासो सप्तमी द्विवचन से तथासो परतः परयो हो, या मन त और थ के परे रहते तनादि गण में पठित धातु से परे जो सिच का विकल्प से लुक हो जाता है। ऊपर से सिचह की अनुवृत्ति आ रही है, जो माने सिच की जो अनुवृत्ति आती है, सिच को विकल्प से लुक कहा है। ये ऊपर जो है गातिस्था घुपा भूभ्या सिचा पर से सिचा है, इसे सिचा की अनुवृत्ति आ रही है। तो तनादि गण में पठित धातु से परे सिच का विकल्प से लुक होता है, और त और थ के पर थास के परे रहते, तो ये भी तनादि कार्य है। और तनादि क्रीभ्य ऊ से क्री नहीं पढ़ते, सीधे कहते तनादिभ्य ऊ, तो जैसे तनादिभ्य उस तनादि गण में पठित धातु से परे ऊ प्रत्यय होता है, तो क्री से परे ऊ हो जाता है। और यहां पर तनादि से परे जो लुंग लकार में सिच को लुक होता है विकल्प से, तो जिस पक्ष में लुक होता है, तो ऐसे ही क्री से परे भी जो है क्री से परे भी विकल्प से सिच का लुक हो जाता। विकल्प से सिच का लुक हो जाता। तो विकल्प से सिच का लुक होने से वह दो तरीके का रूप बनता, दो तरीके का रूप बनता, जो कि ये कह रहे हैं कि क्री धातु से केवल ऊ ही हो कार्य और अन्य कार्य न हो। तो इससे अन्य कार्य नहीं होगा तो सिच का लुक नहीं होगा, सिच का रुख नहीं होता। तो अकृत अकृथा, ये जो है अकृत अकृथा ये बनेगा। प्रथम वृत्ति में यहां पर कुछ भी नहीं दिया है, आप काशका वृत्ति जब पढ़ेंगे तो काशका वृत्ति में भी यही बात बताया गया हुआ काशका वृत्ति में कि भाई ये जो है तनादि के जो अन्य कार्य हैं वो कार्य न हो। तो तनादि का अन्य कार्य सिच का लुक है विकल्प से, वो मतलब नहीं होगा। तो बस ये समझ में आ गया जी। अजी सभी को समझ में आ गया सभी को? हाँ सर। तो सभी यही समझना कि अन्य मन ऊ ही होगा क्री से और अन्य कार्य नहीं होंगे। चलिए इसमें और अब आगे है धिन्वी कृण्व्यो रच इकारांत पुंलिंग धिन्वी कृण्वी शब्द षष्ठी व्यक्ति द्विवचन है और अ जो है ये लुप्त प्रथमांत निर्देश है। अ जो है लुप्त प्रथमांत निर्देश है, प्रथमांत के सुपाम श्लोक से सु का लुप हो गया है, लुप हो गया है। समास है धिन्विश्च कृण्विश्च तौ धिन्वी कृण्वी तयो धिन्वी कृण्व्यो इतर युगबंध हो गया। वैसे अनुवृत्ति आ रही है इसमें सारधातु के अक्षय सारधातु के कर्तरी सबसे कर्तरी धातु का चोहला दे के समय से धातु प्रत्यय प्रश्न अनुवृत्ति आ रही है और तनादि कृभ्य से ऊ की अनुवृत्ति आ रही है। तो क्या अर्थ हो गया जी? धिन्वी कृण्वी इत्येताभ्याम धातुभ्याम परः माने धिन्वी कृण्वी इत्येताभ्याम धातुभ्याम परः उ प्रत्ययो भवति, उ प्रत्ययो भवति और तयोः अंतस्य जो कृण्व्योः अ भी कहा है, अ भी आदेश होता है, धिन्वी और कृण्व्यो को अ भी आदेश होता है। तो तयोः अंतस्य अलः स्थाने अकार आदेश भवति माने धिन्वी और कृण्वी धातु से परे उप्रत्यय होता है और उन दोनों धिन्वी और कृण्वी के जो अंत्य है तयो, यहां तो कि धिन्वी और कृण्वी को अकार आदेश होता है तो अलंत्यस्य से कहां हो, तो अंतिम जो वकार है वहां पर होगा। तो तयो हो अंत्यस्य वकारस्य स्थाने अकार आदेशो भवति, ये फलितार्थ कथन हुआ, शब्दार्थ सिद्ध हुआ कि तयो अंत्यस्य अलः स्थाने अकार आदेशो भवति। कर्तृवाचिनी सार्धातु के परतः माने कर्तावाची सार्धातु के परे हो तो धिन्वी और कृण्वी धातु से परे उप्रत्यय होता है और उन धिन्वी और कृण्वी के अंत्य जो वकार है अंत्य के स्थान में अकार आदेश होता है। धिन्वी से धिनोति, कृण्वी से कृणोति, धिन्वी धिनोति जो तृप्त करता है, धिवी प्रीणन अर्थ है, प्रीणन कहते हैं तृप्त करने को, तो धृण्वी प्रीणनार्थ भ्वादिगण का है और इदित धातु है, ये धीवी प्रीणनार्थ ऐसा है, धीवी प्रीणनार्थ ये धातु पाठ में आप देख सकते हैं, मेरे पास धातु पाठ है इसमें देख लेता हूं, आपके पास हो तो आप भी देख सकते हैं। ये धीवी धीवी ये जो है धीवी वादिगम 13:1 है, 13वां पेज है हमारे पास जो पुस्तक है रामलाल कपूर ट्रस्ट से छपा हुआ है उसमें 13वां पेज है और कॉलम जो है 1 है, पहला है। तो इसमें ही भी दिवी धीवी जीवी प्रीणनार्थाः माने ही भी दिवी धीवी जीवी प्रीणन अर्थ वाले हैं। प्रीणन कहते हैं तृप्ति को। तो ये जो है धीवी प्रीणनार्था इदित है, इसलिए इदितो नुम धातु से जो नुम आगम हो गया इदित को मृत्युंत्यात् प्रत हो गया धिन ऐसा बन गया, धिन में है और उ है और उ है अगर में तिप है और अकार भी आदेश करता तो वो अकार हो गया। धिनवी में अंतस अलह अंत जो वकार है उसको अकार हो गया तो गया धिन धिन हुआ और उ है तो धिन उ और ती धिन उ ती ये स्थिति हो गया। अब इस स्थिति में धिन उती और जो अकार है जो अकार हुआ है उसको लोप भी हो जाएगा अलोन्त्यस से जो है अंत अल के स्थान में जो है माने अतो लोप जो है उससे जो है अकार का लोप हो जाएगा। अंतस अकार स्थान लोपो भवती अंत जो अकार उसको लोप होता है तो ये अतोलोपा जो 6448 नंबर सूत्र है जो 6448 नंबर सूत्र है ये कहता है कि अंतस्य माने अकारांतस्य अंगस्य अकारांतस्य अंगस्य अंतस्य अलसाने अकारादेशो भवती अकारांतस्य अंगस्य अंतस्य अलसाने लोपो भवती आर्धातु के परतः। ये आर्धातु के परत अकारांत अंग के अंतिम अल जो है तो ये धीन धीन ये हुआ धीन उ है तो ये उ आर्धातु पर है तो अकारांत अंग जो धीन हुआ उसके अंतिम अंग जो नकार अकार है उसका लोप हो गया है तो धिन उती हो गया। अब जो सारद ती को बांध के धिन उ की जो अंग संज्ञा है सारद से गुण हो गया तो धिनो हो गया धिनो बन गया उ को ओ हो गया तो धिनोती बन गया। बस यहाँ पर पूर्व जैसे आप सुन अच्छा प्रश्न मैंने स्थानीय वाला सुनल विधो कहेंगे अच्छा प्रश्न फिर स्थानीय आदेश स्थानीय बत होता है तो आदेश स्थानीय बत होता है यहां पर जो है जैसे ये धिन ओ ती है धिन ओ ती अब ओ को मान करके धिन की जो अंग संज्ञा है तो उसको लघुप्त गुण क्यों नहीं हुआ प्रश्न ये है लघुप्त गुण होना चाहिए पुगंत लघुपद से जो गुण है होना चाहिए परंतु क्योंकि तो फिर कहेंगे आदेश है स्थानीय भवती स्थानीय अनलविद हो फिर होते अनलविद अलविधि में स्थानीय नहीं होता है अल को निमित्त मान कर तो ओ को निमित्त मान करके आदेश हो रहा गुण इसलिए उसमें स्थानीय नहीं होगा तो फिर गुण हो जाएगा तो फिर जो है गुण जो निषेध के तो अल को मान करके तो वो जो है अल को निमित्त मान करके मान अलिविधि या अल को परे मान करके जो है निषेध किया जा रहा है तो स्थानीय नहीं होगा स्थानीय नहीं होने से क्योंकि न कार अकार अल है तो फिर ये कह रहे हैं कि अच्छा प्रश्न तो पर को निमित्त मान करके अच के स्थान में जो आदेश हो तो ओ को निमित्त मान करके अच के स्थान में तो लोप से अ के स्थान में लोप आदेश हुआ है पूर्व विधि करने में स्थानीवत हो जाता है तो पूर्व विधि करने में स्थानीवत हो गया पूर्व विधि निषेध हो तो उसमें स्थानीवत हो गया तो धिनोती का धिनोती रहा गुण नहीं हुआ। और कृवी जो है कृणवी कृणवी है तो कृणोति कृणोति वो जो है क्रिबु धातु, क्रिबी धातु है, क्रिबी हिंसा अर्थ में, हिंसा करण योश्च, क्रिबी जो है हिंसा और करण अर्थ में है, करणे अर्थ में है, और गत्य अर्थ में भी है, वादिगण का है। तो नुम आगम कर देंगे तो हम तो कृणवी हो जाएगा, पूर्वत वैसे कृणोती बन जाएगा, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है, माने न कोण हो जाएगा, अटकुप्पाउन में वापिस या रिवर्णा चेति वक्तव्यम से कर देंगे, इसमें कोई विशेष नहीं है। आगे है क्रियादिभ्य स्ना, क्रियादिभ्य स्ना, क्रियादिभ्य इकारांत पूर्विंग क्रियादि शब्द पंचमी व्यक्ति बहुवचन है, स्ना लोप प्रथमांत निर्देश है, स्ना जो है लोप प्रथमांत निर्देश है। क्रियादि है क्री माने क र संयुक्त दीर्घ इकार, ये वाला है क र संयुक्त दीर्घ इकार, ये क्री क माने क में री री वाला नहीं है, माने अच वाला री नहीं है, क र संयुक्त दीर्घ इकार क्री। तो क्री आदि ये शाम ते क्रियादय तेभ्य क्रियादिभ्य इतने सॉरी बहुब्री समास हो गया। वही अनुवृत्ति सार्धातु के की आ रही है, सार्धातु के यक से कर्तरी सबसे कर्तरी की अनुवृत्ति आ रही है, धातु सम्मेलन से धातु की अनुवृत्ति आ रही है, प्रत्यय प्रश्न की अनुवृत्ति आ रही है। तो अर्थ हो गया कर्तरी वाचनी सार्धातु के परत क्रियादिभ्य माने डुक्री द्रव्य विनिमय इतम आदिभ्य धातुभ्य पर स्ना प्रत्ययो भवति, अर्थात क्रियादिभ्य धातुभ्य पर स्ना प्रत्ययो भवति कर्तृवाचने साधातु के प्रत्यय परत। क्रियादिगण में पठे जो धातु से परे स्ना प्रत्यय होता है कर्तृवाचने साधातु पर रहते, इसलिए कृणाति प्रणाति ये बन गया। कृणाति डुकरी द्रव्य विनिमय, द्रव्य का विनिमय करता है, माने हम उसको द्रव्य देते हैं, जैसे मान लीजिए आपने $1 दिया उसके बदले में आप कुछ लिया, तो द्रव्य का विनिमय कर रहे हैं, वैसे ये द्रव्य का विनिमय अर्थ में है। तो द्रव्य तो वैसे वस्तु है, आजकल पैसे को भी द्रव्य कह देते हैं, तो द्रव्य ये भी द्रव्य है, तो इसलिए जो है द्रव्य का विनिमय हुआ। एक द्रव्य हमने दिया, हमने $2 दिया, $1 दिया, रुपया दिया, हाँ, ₹50 दिया, और उसके बदले में दाल खरीद लिया, तो ये द्रव्य का विनिमय हो गया, इसलिए खरीदना अर्थ हो गया क्री का। पहले जमाने में ये इस तरीके से नहीं होता था, पहले जमाने में क्या होता था, भाई हमें जरूरत है चावल का और हमारे पास गेहूं है, तो हमने गेहूं द्रव्य को दिया और उसके बदले में चावल लिया, जिसको चावल की आवश्यकता है चावल, जिसको यदि गेहूं की आवश्यकता है तो हमारे पास चावल है, तो हमने चावल दिया और गेहूं ले लिया, ये तो खरीदना विनिमय करना। तो कृणाति वह खरीदता है, प्रणाति वह तृप्त करता है। तो यहां पर डुकरी द्रव्य विनिमय जो है धातु से सार्धात माने तिप प्रत्यय हुआ और तिप इधर में स्ना हो गया, तो क्री स्ना ति अनुबंध लोप ना हो गया, अनुबंध लोप ना हो गया, ना को मार मान करके क्री की जो है साधन से गुण प्राप्त है, परंतु तो सार्धात कंपित पित भिन्न सार्धात गिद्वत होता, गिद्वत से कंगति जैसे निषेध हो गया, तो क्री को गुण नहीं हुआ, तो कंगति जैसे निषेध हो गया है। अब जो है अटकुप्वांग नुम्ब वायपी से जो है यहाँ पर ई का व्यवधान होने पर भी, अट का व्यवधान होने पर भी नौकोण हो गया है, तो ना हो गया है, तो नौकोण तो हो गया, तो हो गया कृणाति बन गया, ऐसे प्रणाति प्री तर्पण कांत उचा इससे जो है प्रणाति बन गया है। ऐसे ही इस तरीके से सबका बन जाएगा, और जो भी इसमें होगा कृणाति कृणाति ऐसे कृणित कृणित है, तो कृणित जो है क्री है ना है और तस है, न कोणो तो वैसे ही हो जाएगा अटकुपन में पेशी, और ना जो है ई हल्य घो, ई हल्य घो 6413 नंबर सूत्र है, छठा अध्याय चतुर्थ पाद का 113 नंबर सूत्र है, वो 6413 ये कहता है, ये ईकार आदेश करता है, ये जो है ईकार आदेश करता है, ई हलिगो ई लुप निर्देश है, हली सप्तमी है, अघो षष्ठी युक्ति एक वचन है, ऊपर से स्नाभ्यस्त और आता है 6-4-112 नंबर सूत्र है, इससे स्नाभ्यस्त की अनुवृत्ति आ रही है, आता की अनुवृत्ति आ रही है, और अत सार्धात्क से सार्धात्क की अनुवृत्ति आ रही है, और जो है उसके बाद जो है कुंगति की भी अनुवृत्ति आ रही है। गम हन जन खन के साम लोप नंगी जो है 6-4-98 नंबर सूत्र से कुंगति की भी अनुवृत्ति आ रही है, और अंगस का अधिकार तो चल ही रहा है। स्ना हुआ मैंने स्नानता नाम अंगानाम, अंगस का अधिकार विधि हो गई प्रत्यग्रहण तंत्र ग्रहणम, तो स्नानता नाम अंगानाम, और अभ्यस्त भी है तो अभ्यस्ता नाम च, और अघो घू को छोड़ करके कहा है, घू दाधा गोदा दा और धा धातु को छोड़ करके, तो घू वर्जिता नाम आता स्थाने इकारादेशो भवती हलादो कंगति सारधातु के परतः, मैंने हलादी कितने सारधातु के परे रहते हैं, हलादी तो तिप जो है हलादी है, तिप जो है तो हल आदि है, तो हलादी कितगित सार धातु के परे रहते, तो तस जो है तिप में बोले गलत में बोल दिया तस, तो यहां पर हलादी है और अपित सार धातु का पित से गितबत है, पित भिन्न सार धातु गितबत है, गित भी परे हो गया, हलादी भी है, तो हलादी कितगित सार धातु तो है ये तिंगसी सार धातु कम से, तो हलादी कितकित सार धातु के परे, हलादी इंगित सार धातु परे है, तो स्नांत जो अंग है क्रीना स्नांत जो अंग है इसके आकार जो है इसके स्थान में ई कार आदेश, तो दीर्घ ईकार आदेश होता है, तो हो गया क्रीणी तस सको ससुरु खरब विषय कर देंगे क्रीणी तह, ये बन गया, इसमें कोई विशेष नहीं है। अब आगे है स्तंभु स्तुंभु स्कंभु स्कुंभु स्कुंभ्य स्नुश्च, तो स्तंभु स्तुंभु स्कुंभु स्कंभु स्कुंभ स्कुंभ्य, तो यकारांत पुमलिंग स्तंभु स्तुंभु स्कंभु स्कुंभु स्कुई शब्द पंचमी विभक्ति बहुवचन, स्नु उकारांत पुमलिंग स्नु शब्द प्रथम एक वचन है, च जो है अव्यपद है, समास है स्तंभुश्च स्तुंभुश्च स्कंभुश्च स्कुंभुश्च स्कुंच, ते स्तंभु स्तुंभु स्कंभु स्कुंभु स्कुंभ्य, इतरे तर योगद्वंद समास हो गया। अब इसमें अनुवृत्ति आ रही है क्रियादिभ्य स्ना से स्ना की अनुमृति आ रही है, सारधातु से सारधातु की अनुमृति आ रही है, कर्तरी शब्द से कर्तरी की आ रही है, धातु रेखा चो लगे समय से धातु की अनुमृति आ रही है, प्रत्यय प्रश्न की अनुमृति आ रही है, तो क्या अर्थ हो गया जी, अर्थ बन गया जो स्तंभु धातु है जितने भी धातु है स्तंभु स्तंभने स्तुंभु, स्तंभु स्तुंभु है ना जी, तो स्तंभु स्तंभु स्तंभने ये स्रौत धातु है, स्तंभु स्रौत धातु है, स्तुंभु भी स्रौत धातु है, हाँ? तो स्तंभु स्तुंभ मैं स्तंभु स्तंभ अर्थ में होता है, स्तंभ रोकने, स्तंभ मैंने रोकना, तो और स्तुंभु जो है निष्कोषणे निष्कोषणे, इस कुंभु धारणे सौत्र धातु है, स्कुई आप्रवणे ये क्रियादिगण की धातु है, तो एक करके करते हैं स्तंभु स्तंभने स्तुंभु निष्कोषणे स्कंभु स्तंभने स्कुंभु धारणे स्कुई आप्रवणे इत्येतेभ्यः धातुभ्यः परः प्रत्यय च भवति, मने परा स्ना स्नुश्च प्रत्यय भवति, मने स्तंभु धातु से परे स्तंभु धातु से परे स्कंभु धातु से परे स्कुंभु धातु से परे स्कुई धातु से परे स्नु प्रत्यय होता है और च है चात से स्ना प्रत्यय होता है, माने चकार जो है स्ना को खींच लिया चुंबक की तरह, तो दो प्रत्यय होते हैं। कहने का अभिप्राय है कि स्ना भी हो जाएगा स्नु भी हो जाएगा, तो स्ना होगा तो स्तभनाती बनेगा, स्नु होगा तो स्तभनोती बनेगा, स्ना हो जाएगा तो स्तुभनाती बनेगा और स्नु हो जाएगा तो स्तुभनोती बनेगा, स्कंभु से स्ना होगा तो स्कभनाती बनेगा, स्नु होगा तो स्कभनोती बनेगा, स्कुंभु से स्कुभनाती बनेगा स्ना से और स्नु होगा तो स्कुभनोती बनेगा, स्कुई जो है उससे स्कुनाती बनेगा स्ना से और स्नु से स्कुनोती बनेगा। तो इसमें स्तभनाती स्तभनोती का अर्थ हुआ वह रोकता है, स्तुंभु मने स्तभनाती स्तभनोती का अर्थ हुआ होता है वह स्तंभन करता है, वो भी हो गया क्योंकि स्तंभन रोकने अर्थ में है रोकता है, और स्कभनाती स्कभनोती नहीं ये क्या है स्तभनोती मने स्तभनाती स्तभनोती का अर्थ हुआ रोकता है, और स्तुभनोती और स्कभनाती इसका भी अर्थ रोकता है, स्कभनोती इसको भनाती ये भी अर्थ रोकता है, और स्कुभनोती स्कुनाती कूदता है कूदने अर्थ में है, स्कुभनाती स्कुभनोती जो है धारण करता है धारण करता है धारण अर्थ में धारण करता है, स्कुनाती स्कुनोती वह कूदता है। इसमें कोई भी विशेष कुछ भी नहीं है, बस ध्यान ये रखिएगा कि स्तंभु स्तंभ ने सौत्र धातु है और यहां पर स्तंभ मने स्तंभु जो है तो स्तंभु का स्तंभ हुआ उसे तिप आपने कर दिया और यहां पर जो है स्ना कर दिया तो स्नांगित होने से अनिदिता महलद्व कंगति किदगित के प्रत्ये अनिदिता नाम अंगाना महलंता नाम उद्धाया जो अनिदित अंग और हलंत अंग के जो उपधा है तो स्तंभ हलंत अंग है अनिदित भी है स्तंभ इदित नहीं है तो हलंत अंग के उपधा को जो है का जो नकार है उसका अनुनासिक उसका लोप हो जाएगा तो स्तभ बन जाएगा तब बन जाएगा स्तभनाती ये और स्तभनोती और स्तंभ निष्कोषणे जो है वैसे ही सब में वैसे अनिदिता महल उपधा कंगति से कर देंगे तो स्तंभु भी निष्कोषण से सौत्र धातु है निष्कोषण अर्थ कहते हैं खोजने को निष्कोषण यदि आपको जो है कि स्तंभु निष्कोषणे ऐसा तो स्तंभु का जो वह खोज करता है या निष्कोषण या जो भी इसका निष्कोषण का अर्थ होगा देख लीजिएगा वो ये हो जाएगा तो इसमें कोई भी नहीं है विशेष और कूदना स्कुनाती स्कुनोती ये यहां पर जो अर्थ बताया हूं मैं वो माधवी धातु वृत्ति जब मैं पढ़ाऊंगा तो माधवी धातु वृत्ति में जैसा अर्थ दिया है उसके आधार पर यहां पर बताया गया है अर्थ। आगे है हलस्न सानझौ हलह लकारांत पुमलिंग हलसद पंचमी व्यक्ति एक वचन स्न अकारांत पुमलिंग स्न सद प्रथम षष्ठी व्यक्ति एक वचन स्न मैंने स्न आकारांत पुमलिंग है गलत में बोल दिया आकारांत पुमलिंग स्न शब्द षष्ठी विभक्ति एक वचन स्न का स्न षष्ठी है और सानच चकारांत पुमलिंग सानच शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन है और हउ इकारांत पुमलिंग हउ शब्द ही शब्द सप्तमी व्यक्ति एक वचन है। ऊपर से बस अनुवृत्ति लाने की आवश्यकता ही नहीं है, या अनुवृत्ति ले भी आई है तो कोई ऐसी बात नहीं है, क्योंकि कर्तरी या सार्धातुक की अनुवृत्ति आ ही रही है, कर्तरी सार्धातुक के प्रत्यय परश्चा इसकी अनुवृत्ति ले आइए, तो अर्थ क्या हो जाएगा जी, हल है, हल है और धातु है, धातु की अनुवृत्ति आ रही, धातु का चौहरे देखे समय अंग से, तो धातु विशेषण है, विशेष है, हल विशेष है, सॉरी धातु विशेष है और हल विशेषण है, इसलिए विशेषण तंत्र संज्ञा ये विशिष्ट तंत्र हलंतात ऐसा हो गया, हलंतात धातु हो परस्य स्ना प्रत्यय स्थाने शानच आदेशो भवती, कर्तरी वाचनी सार्धातु के ही प्रत्यय पड़ता है, क्योंकि कर्तावाची सार्धातु के कर्तरी सबसे कर्तरी की अनुमति आ रही है उसी का प्रसंग है, तो कर्तरी वाचनी सार्धातु के ही प्रत्यय पड़ता है, हलंतात धातु परस्य स्ना प्रत्यय स्थाने शानच आदेशो भवती, स्ना प्रत्यय को सर्वस्य स्थाने शानच आदेशो भवती, अन्य काल से सर्वस्य सबके स्थान पर होगा, उदाहरण है, उदाहरण जो दिया है प्रथम वृत्ति में मुषाण रत्नाती मुषाण रत्नानी पुषाण, ऐसा दो उदाहरण दिया, रत्वम मुषाण मुषस्ते तो तू चोरी कर, मुषाण रत्न रत्नों की चोरी कर, पुषाण माने त्वम पुषाण त्वम पुष्ट हो, ये तो मुषस्ते है, मुष है लोट लकार है, लोट लकार है और लोट और इसके पश्चात जो है यहां पर सिप ले आइए, मुश लोट और सिप, अब शेर यह पिच्चा लोडादेश ऐसा नहीं भवती और वो अपित होता है, लोडादेश जो सी है उसके स्थान पर ही होता है और अपित हो जाता है, हुआ सिप के स्थान पर ही आदेश हो गया है, तो हो गया मुश ही और यहां पर स्ना कर दीजिए, यहां पर जो है क्रियादिभ्य स्ना से जो है स्ना हो गया क्रियादिगण में होने के कारण, तो मुष स्ना अनुबंध लोप ना और सी का ही माने मुसना ही, आप जो है इस स्थिति में ही प्रत्यय का अतो हे, अतो हे मुसना और ना को शानच आदेश कर दीजिए इसी सूत्र से, अभी जो पढ़ रहे हैं कि ही के परे रहते हलंत जो धातु उससे परे स्ना को सानच होता है, तो मुष हलंत है तो हलंत धातु है इससे परे स्ना है उसको सानच हो गया है, सानच को आन बचा, सानच को जो है आन बचा है आन, तो मुष आन ये हो गया और उसके पश्चात फिर जो है अतोहे, अतोहे अब करेंगे, अतोहे छः चार जो है बारह नंबर सूत्र है, ये कहता है अकारांतात अंगात उत्तरस्य ही प्रत्यस्य लुक भवति, अकारांत अंग से उत्तर ही प्रत्यय का लुक होता है, ये छः चार कितने नंबर सूत्र है, अतो हे जो सूत्र होगा छठा अध्याय चतुर्थ पाद का 105 नंबर, हमारे जो अष्टाध्यायी जो मेरे पास है तो उसके आधार पर 105 नंबर सूत्र है प्रथम वृत्ति। हाँ 105 है, प्रथम वृत्ति में ही है। अतो है 6 4 105, ये करो तो अकारांत अंग से उत्तर ही का लुक होता है। तो अकारांत से अंगस अकारांतात अंगात उत्तर से हे लुक भवती, तो ही का लुक होता है। तो ही का लुक होगा तो मुश आन अथिनम पर संयोग मुशान और अट को पांग निम्वायपी से नौ को नौ कर दिए तो मुशाण ये बन गया और पुषा पुष से पुषाणा हो जाएगा। आगे छंदसी शायजपी, छंदसी शायजपी, छंदसी सकारांत नपुंसकलिंग छंद शब्द सप्तमी विभक्ति एक वचन, सकारांत नपुंसकलिंग छंद शब्द सप्तमी विभक्ति एक वचन और शान सायच, सायच जो है वह चकारांत, सायच जो है चकारांत पुमलिंग सायच शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन है और अपि जो है अव्यपद है। यहां पर जो है स्नेह की अनुवृत्ति आ रही है, हाला स्नेह साना जो से स्नेह की अनुवृत्ति आ रही है और सारधातु के यक्ष सारधातु की अनुवृत्ति आ रही है, कर्त्री छात्र कर्त्री की अनुवृत्ति आ रही है। हला स्ना साना झो पूरे पूरे सूत्र की अनुवृत्ति ले आइए, हला स्ना साना झो पूरे सूत्र की अनुवृत्ति ले आइए। तो अर्थ रहेगा छंदसी विषये हलंता धातु परस्य स्ना प्रत्यय स्थाने शानच शायद अपि आदेश होती, बने ये शायद अपि आदेश होती बने शानच तो आदेश होता ही होता है, शायद भी होता है, ये अर्थ हो गया छंद में। तो छंदसी विषये हलंता धातु परस्य स्ना प्रत्यय स्थाने शायद अपि आदेश भवती या शानच शायद अपि आदेश भवती, शानच और शायद भी होता है, जब भी शायद भी होता है तो शानच भी होता है। कर्तृवाचिनी साधातु के ही प्रत्यय पड़ता है, कर्तावाचिनी साधु के ही प्रत्यय पड़ता है। शानच का हो जाएगा बधान, बधान देव सवित या बधान पशुम शानच का हो जाएगा और शायद का हो जाएगा गृभाय जिह्व्या मधु, गृभाय जिह्व्या मधु ये ऋग्वेद का मंत्र है, अष्टम मंडल है, 17वां सूक्त है, 5वां मंत्र है। तो गृभाय जिह्व्या मधु और शानत का बधान पशुम, तो यहां पर बधान तो शानच बधान देव सविता, शानत का जो है बधान देव सविता, हे सविता देव बधाना बाध क्या पशु को बांध, बधाना पशु मन पशुओं को बांध, ये बध बंधने, बध से लोट ले आया स्ना कर दिया, सिप है सिप को ही कर दिया, स्ना को जो है शानच आदेश हो गया, स्ना को शानच हो गया तो बध शानच का आन हुआ, अब तो ऐसे ही कल हो गया तो बध आन, बध आन बधाना बन गया और मैंने बांध ऐसे हो गया। और जब गृभाय जब करेंगे, गृभाय करेंगे तो ग्रह उपादाने धातु है, उपादान ग्रहण अर्थ में है, तो ग्रह धातु से स्ना हुआ सिप हुआ सिप को ही कर दीजिए और सायच कर देंगे, स्ना के स्थान पर सायच हो जाएगा छंदसी सायजपी से। इसी सूत्र से सानच भी होगा और इसी सूत्र से सायच भी होगा, तो यहाँ पर सायच कर दिया तो ग्रह सायच ही अनुबंध लोप, तो साय हुआ ग्रह आय, साय को आय, तो ग्रह आय अतो हे से ही का लुप कर दीजिए। अब जो है ही का जो लुप किया तो अब ग्रह आय ये स्थिति है, इस स्थिति में ग्रह आय इस स्थिति में एक सूत्र है ग्रहिज्या वही व्यधि बस्ती बिजति बृषति प्रचति भृजित नाम गीति च, ये जो है ये संप्रसारण करता है, ये संप्रसारण करता है। आपको पीछे पढ़े भी है 6.1.16 नंबर सूत्र है, छठा अध्याय पहला पाद का जो है 16वां सूत्र है कि ग्रहिज्या वही व्यधि वस्ती बिचति बृष्टति पृच्छति भृजति नाम अंगिति च। ये कहता है कि नित के परे रहते नीति परतः, नीति परतः और किति भी है, वची सोपी नाम किति से किति की भी मृत्यु आ रही है, तो किति परतः नीति परतः किति परतः नीति परतः ग्रहिज्या माने ग्रही धातु ग्रह उपादाने जो हुआ और ज्या धातु वायु ज्या वायु हानु वे धातु वे वही मन वे धातु व्यध ताड़ने वशकांत व्यथ व्यजी करने उभ्रस्तु छेदने प्रथ जिप्सायाम भ्रज पाके, इन धातुओं को संप्रसारण होता है। यन के स्थान में एक संप्रज्ञना संप्रसारणम, तो यन के स्थान में एक होता है और संप्रसारणाच से ये भी हो जाता है। तो यहां पर यन के स्थान में यल के स्थान में एक हो गया इी, तो यन र के स्थान में री हो गया तो ग्री बन गया ग्री, संप्रसारणात से पूर्व रूप भी हो गया तो ग्री, तो गृह आया गृह आया। और इस स्थिति में एक वार्तिक है ह्री ग्रहोर भस छंदसी हस्यति वक्तव्यम, माने ह्री ग्रहोर भस छंदसी हस्यति वक्तव्यम, बोल रहे हैं कि गृह ह्री और गृह धातु जो है ग्रह जो धातु है इसके हकार के स्थान में भकार होता है, छंद विषय में कहना चाहिए। माने ह्री धातु और ग्रह धातु जो है इसके हकार के स्थान में भकार होता है, ह्री गहोर भस छंदसी हस्यति वक्तव्यम, तो यहां पर जो है गृह में ह को जो है भ हो गया है, तो हो गया गृह आय गृहाय ये बन गया है गृहाय ये हो गया, तो अर्थ की ग्रहण करो ऐसा। जब गृहाय जिह्व्या मधु, तो जिह्व्या जिह्वा से मधु गृहाय मधु को ग्रहण करो, गृहाय जिह्व्या तृतीय होते हैं कि गृहाय जिह्व्या मधु, तो गृहाय मन ग्रहण करो, जिह्व्या मन जिह्वा से मधु मन मधु को हाँ मधुरता को मधु को ग्रहण करो, ये होगा। आगे है व्यत्ययो बहुलम, तो व्यत्यय अकारांत पुमलिंग व्यत्यय शब्द प्रथम के वचन है, बहुलम अकारांत नपुंसक लिंग बहुल शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन है, ऊपर से अनुवृत्ति आ रही है सार धातु के यक्ष से सार धातु के नहीं आ रही है, कर्तरी की कर्तरी शब्द से कर्तरी की अनुवृत्ति आ रही है और छंदसी साय जप से जो है छंदसी की अनुवृत्ति आ रही है। तो अर्थ क्या हो गया जी, छंदसी माने छंदसी विषय, छंदसी विषय, तो धातो हो परस्य शपादि प्रत्ययस्य माने शबादि जो प्रत्यय शप स्ना इत्यादि जो प्रत्यय है अभी तक जो पढ़ करके आप आए हैं, क्या पढ़ करके आए जी, शप पढ़ करके आए हैं, तनादि क्रिया से ऊ पढ़ करके आए हैं, क्रियादि में स्ना से स्ना पढ़ करके आए हैं, स्वादिव्यस्मों से स्नु पढ़ करके आए हैं, तो ये सब जितने भी पढ़ करके आए, स्ना पढ़ करके आए, ऊ पढ़ के आए, स्नम पढ़ करके आए, मैंने कहने का अभिप्राय कि कर्तरी सप जो पहला जो सूत्र है, विकरण जो है, वहां से लेकर के और आगे जितने भी ग्रहण किया, मैंने सप दिवादिव्य श्यन से श्यन, फिर स्वादिव्य स्नु से स्नु, फिर जो है आगे तुलादिभ्य से शुलादिभ्य स्नम से स्नम, तुनादि क्रभ्य से उ, क्रियादिभ्य स्ना से स्ना, ये जितने भी पढ़ के आए तो सबादी नाम, तो छंदसी विषय धातु परेशान सबादी नाम विकरण प्रत्यया नाम, ये विकरण माने बीच, बीच का जो प्रत्यय है, बहुलम व्यत्ययो भवती कर्तृवाचनी साधात के प्रत्यय वर्ता, कर्तृवाचनी साधात के प्रत्यय पड़ता, मैंने कर्ता वाची सार्धातुक प्रत्यय परे हो तो छंद विषय में धातु से परे सवादी विकरण प्रत्ययों का बहुल करके व्यत्यय होता है, बहुल करके व्यत्यय होता है। तो व्यत्यय किसको कहते हैं जी? व्यत्यय का मतलब क्या है? व्यत्यय, इसमें वि उपसर्ग है, अति उपसर्ग है और अय धातु है, वि अति अयगत धातु है, उसे अच करते करेंगे तो अय बन जाएगा, तो व्यत्यय। तो अय कहते हैं अयगत को, तो अच प्रत्यय गमनम अर्थ में होता, अय माने गमनम, तो व्यति गमनम व्यत्यय, माने व्यत्यय जो हुआ व्यति गमनम, जो व्यति गमन है उसको व्यत्यय कहते हैं, माने व्यति गमन माने विपरीत गमन, विषयांतर, विषयांतर गमन, विषयांतर गमन माने जाना, विधान होना, जो भी विधान होता है, तो विषयांतर जो विधान है उसको कहेंगे व्यत्यय। मने महाभाष्य में आप जो है पढ़ेंगे तो उसमें कहा किम पुनः इदम व्यत्ययो नाम, तो उत्तरयति व्यति गमनम व्यत्ययः, मने विषयांतर गमन हो गया, विपरीत गमन भी हो गया, विपरीत गमन हो गया। अब इसको प्रथमावृत्ति को पढ़िए तो समझ में आ जाएगा, छंदसी विशेष सर्वेशाम विधि नाम बहुल प्रकारेण व्यत्ययो भवति, छंद विषय में सभी विधियों का, वैसे ये बहुत ही विस्तृत सूत्र है, केवल सवादी में ही हम नहीं करेंगे, यहाँ पर मैंने सप का प्रकरण है उसमें बताया कि सवादियों का, यहाँ पर सर्वेशाम विधि नाम ये कह रहे हैं, हमने सवादी के आधार पर हमने अर्थ किया कि छंदसी विषय धातु परेशान सबादी नाम विकरण प्रत्यय नाम बहुलम प्रत्यय भवति, बहुलम व्यत्यय भवति, ये हमने कहा। परंतु यहाँ पर प्रथमावृत्तिकार जो कहना चाह रहा है वो कह रहा है कि छंदसी विषय सर्वेशाम विधि नाम बहुल प्रकारेण व्यत्यय भवति, मतलब छंद विषय में सभी विधियों का बहुल प्रकार से व्यत्यय होता है। तो यहां पर कह रहे हैं कि अत्र महाभाष्यकार प्रकरांतर विहिता नाम स्यादि स्यादि विकरण नाम अपि व्यत्यय सिद्ध्यर्थम योग विभाव करोति। यहां पर जो है महाभाष का जो है प्रकरांतर मने अन्य प्रकरण से प्रकरणांतर जो है भिन्न जो प्रकरण है उससे विहित जो स्य इत्यादि जो विकरण प्रत्यय है, जो स्य का मतलब हुआ पीछे जो स्यतासी लिर्लुटो जो कहा स्य प्रत्यय, स्यतासी लिर्लुटो, तो स्यादि नाम, तो स्यादि जो विकरण है उनका भी व्यत्यय सिद्ध्यर्थम, उनका भी व्यत्यय सिद्ध करने के लिए योग विभाग किए हैं, दो सूत्र बना दिए, एक व्यत्यय बनाया, एक योग किया व्यत्यय, ऐसा किया व्यत्यय इति एको योग, और उसका अर्थ किया तस अयम अर्थः व्यत्ययो भवति स्यादि विकरणानाम, ऐसा कह दिया कि व्यत्यय होता है स्यादि विकरणों का, स्यादि विकरणों का व्यत्यय होता है, और उसके पश्चात बहुलम सूत्र महाभाष्य में बनाया, ततश्च बहुलम, बहुलम ये दूसरा सूत्र बना दिए भगवान पतंजलि जी ने, और फिर उसमें अनुवृत्ति ले आए व्यत्यय का। तो व्यत्यय इति अनुवर्तते, व्यत्यय इसका अनुवर्तन होता है, और तस अयम अर्थ, उसका यह अर्थ है क्या, बहुलम छंदसी सर्वे विधयो भवन्ति इति दूसरा बना दिया कि छंद विषय में बहुल करके सभी विधियां होती हैं, बहुल करके सभी विधियां होती है। फिर आगे करें किम पुनः इदम व्यत्ययो नामा, बोलने की यह व्यत्यय क्या है भाई, तो उत्तर यति उत्तर देते हैं व्यतिगमनम व्यत्ययः, व्यतिगमन का नाम व्यत्यय है क्या, यस्य प्राप्ति स न स्यात् अन्य एव स्यात्, भाई जिसकी प्राप्ति है वो न हो और दूसरा ही हो जाए, अथवा कोपी न स्यात् अथवा कोई भी न हो। तो आगे करें केचते विधयो येषां व्यत्ययो भवति, वे कौन सी विधियां हैं जिनका व्यत्यय होता है, तो उच्चते सुपाम व्यत्यय तिंगाम व्यत्यय वर्ण व्यत्यय लिंग व्यत्यय काल व्यत्यय पुरुष व्यत्यय आत्मने पद व्यत्यय परस्मै पद व्यत्यय, बोल रहे हैं सुपों का व्यत्यय होता है, तिंगों का व्यत्यय होता है, वर्ण का व्यत्यय होता है, लिंग का व्यत्यय होता है, काल व्यत्यय होता है, पुरुष व्यत्यय होता है, आत्मने पद का व्यत्यय होता है, प्रश्न पद का व्यत्यय होता है, तत्र क्रमेण उदाहरियते, उसका क्रम से उदाहरण देंगे। तो अब समय हो गया है, अब कल हम जो है आपको क्रम से इसका उदाहरण बताएंगे। इस सूत्र का अर्थ आपने समझा कि नहीं, इसलिए प्रश्नावृत्तिकार ने छंदसी विशेष सर्वेशाम विधिनाम बहुल प्रकार व्यत्यय भवती ये अर्थ किए हैं, एक ही सूत्र बना करके बहुलो व्यत्यय बहुलम को एक ही सूत्र बना करके, उसी के अंदर का स्यादि विधि भी हो गया, सब आ जाएगा, तो इसीलिए ऐसा किया। उन्होंने दो बना दिया, एक भाई स्यादि विधि का व्यत्यय होता है और एक जो है बहुल करके होता है, बहुल करके व्यत्यय होता है। तो बहुल का अर्थ मैंने बताया ही हुआ है कि क्वचित प्रवृत्ति क्वचित प्रवृत्ति क्वचित विभाषा क्वचित अन्य विधेय विधानम बहुधा समक्ष चतुर्विधम बाहुल कम वदंती, ये हमने पीछे बताया हुआ है। तो हमें लग रहा है सर अर्थ आप लोगों को समझ में आ गया बहुलम व्यत्यय व्यत्यय बहुलम का। हाँ, बाल बोल जी आपको समझ में आया व्यत्यय बहुलम का अर्थ समझ में आया, बाल बोल जी चलिए जी हाँ चलो मंत्र पाठ करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सभी को सादर नमस्ते जी, नमस्ते नमस्ते जी नमस्ते।